cando baixamos un poquinho música e vámonos ir ali a las terras da montaña, vámonos ir pues precisamente a Fonsagrada. Vale. Porque este fin de semana vai ser a feira do Butelo. Vamos a falar pues dunha coxerente da Casa Castelao que nos vai informar pues de moitas cousas alrededor do Butelo e alrededor da feira. Feira, 22 feiras. Sí, a 22 feiras do Butelo, sí, señor. Muy bien, pues el ina Praza do Concello farán todo aquilo. É un montón de postos, ¿eh? Un montón de postos que non sei os que hai, cento e pico de postos, me parece que pues, xa hai, bueno, porque hai postos por todos os sitios. Todo o que é alrededor do concello, hai postos por todos os sitios. Moi boas tardes, Rubén. Hola, moi boas tardes. Boas tardes, benvido, moitas gracias por atendernos, Rubén. Hombre, a vosotros, por favor, faltaría máis muy... agradecido. Gracias. Gracias, gracias. Escoita, felicitacións, parabéns, porque xa sí. Levades 22 anos facendo esa grande feira do Butelo que, bueno, ano pasado dicían que aproximadamente se servirían ou purían en venta non sei cuántas toneladas, pero este ano 10 toneladas superaránse, non? Tanto. Bueno, no, o máis importante, máis alá do volumen, eu creo que é sobre todo o feito de que ano tras ano, pois... a festa sempre está a altura das expectativas. É un recurso fantástico para a zona, tanto no aspecto turístico como no gastronómico. E logo industrialmente falando, pois tamén, porque gracias ás pequenas industrias que nos dedicamos á elaboración e á transformación deste produto típico da comarca, pois nos permite asentar población tamén aquí no rural. Bueno, e ademais, non somente... Es... Pero temos que llegar tamén a felicitarlo tamén, porque tamén leva 22 anos a Casa Castelao, Ah, sí, comezou... Cando comezou a Feira do Butelo, comentaron que eles. Ah, sí. E ademais sí, tamén felicitarlo por aumentar a empresa. Ay, sí. Gracias, gracias, Armando. Bueno, realmente nosotros fixemos o 20 aniversario. Ajá. Que verdade que... antes de empezar a facer todo o que era o que foi no seu día a primeira pedra angular do proxecto Casa Castelao, pues obviamente pues houve prácticas de desarrollo, de puesta en marcha, e sí, nacimos máis menos no primeiro momento de facer a feira. Pero bueno, a realidade é que bueno, como ben dicía ahora Armando, pois este ano que acabamos de rematar, 2018, pois hemos feito outra ampliación de instalacións, unha ampliación importante, unha inversión importante. Eu sempre fago unha especial referencia a que estamos nunha zona de montaña, nunha zona deslocalizada, e donde cada vez nacen menos pequenos, donde costa moito asentar población, donde hai moi pouca industria, por desgracia. Y yo creo que tengo un mérito pues para este pueblo, pues teniendo en cuenta que se trata de una pequeña empresa, ¿no? No somos para nada una gran empresa, somos una pequeña compañía, muy de ámbito carácter familiar, pero que en actualidad crea casi 40 puestos de trabajo, así que... Sí, hombre, pues... Sí, esa consolidación de puestos y consolidación de gente precisamente no rural. Es importante, sí, importantísimo, sí. Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y todo hay que decirlo, y donde efectivamente eu fai pocos días yo comentaba institucionalmente a un agente da Xunta que nos veu a facer unha visita, o importante que é para Galicia no cómputo global de apostar e de apoyar este tipo de emprendimientos, porque en definitiva en Galicia temos muchísimas cousas, sobre todo no aspecto agrogandeiro, alimentario, que nos fai ser un referente a nivel, eu diría, non a nivel nacional, ni a nivel regional, eu diría que a nivel internacional, porque tendo en conta que se trata Galicia no seu conjunto de unha población realmente reducida con relación a outras autonomías, pero no mismo, do mismo modo, pues, oye, destacamos tanto no mundo lácteo, conserveiro, pesqueiro, cárnico, etcétera. E eu creo que é un dos motores da economía a nivel de Galicia, falando Tanto que sí. Claro que sí, claro que sí. Bueno, por cierto, o Concello de Fonsagrado dice que alquilará terrenos para habilitar un aparcamento para esa grande festa. También parte da felicitación vai encaminhada tamén a cultura en xeral, posto sí. que este ano o Botelo de Ouro van a ser galardonados o historiador Pejerto Saavedra e o filólogo Antón Santa Marina, que son de por aí, ademais. Sí, bueno, Santa Marina é concretamente aí de San Martín, que Rubén ben coñece. Claro, claro. Donde en sí, cada sí, que viciño de da nosa directora Amelia López, sí, ali de San Martín, que en cada casa hai un intelectual. Sí, sí, sí, sí. Sí, é verdade, sí, efectivamente, Armando, é verdade, correcto. San Martín dende sempre, o sea, hubo xente moi intelectual, moi de aí eran os Peña Marías. Sí, sí, efectivamente, é certo, sí. E bueno, aparte que tamén hai que recoñecer que ao fin e ao cabo, pues eu creo que é unha das partes importantes que tamén se leva a cabo dende relativamente fai poucos anos, e creo que é un recoñecemento importante, interesante e que bueno, está moi ben. Sí, realmente sí, a mí sí. Me parece extraordinario que se teña ese detalle, ese gesto, pues con xente que de alguna manera sexa natural de aquí ou este afincada aquí ou fora, sí. E é unha forma tamén de ter un reconocimiento hacia a trayectoria e en definitiva pues co Botelo de Ouro que ao fin e ao cabo é o producto gastronómico que non deixa de ser un dos nosos embaixadores principais. Desde logo. E este ano, encima, temos un tempo espectacular, con diferencia a outros anos que estábamos falando sobre estas alturas, que si de neve, que si de un tema, que si de outro, e, sin embargo, pues, a primavera que se nos está anticipando un pouquinho e nos vai a permitir, eu creo que cantidade de xente vai a darse cita este ano de unha forma especial. É increíble que ano tras ano, pues, cada vez máis a nivel familiar, a nivel de amistades, compañeros, amigos, consumidores, clientes, todos, que cada ano veñen máis. Non porque me falaron, non porque me comentaron, non porque non pidi un metro no pasado allí. Cantidade de casos extraordinarios e que encima, pues bueno, non me toca decirlo, obviamente, como fonsarradino, pero creo que tamén estamos a falar de que a Fonsagrada é un pueblo moi acolledor, o sea, un pueblo que incluso me permitiría decir que somos máis acolledor que a xente que nos ven a visitar que entre nos mesmos. Sí. Digo, sí. Sin ánimo de grandilocuente ni sí, tampouco sí. Fanfarrón, ¿no? Bueno, ademais tamén celebrades este año o reconocimiento como festa de interese turístico de Galicia. Correcto. Unha distinción correcto. Que levaba destempo reclamando sin embargo, pois pues, este año efectivamente. Este é un tema tamén moi interesante que bueno, poi en valor, pois, oye, que este traballo, este esfuerzo, sí. Tanto a nivel da administración local, ayuntamiento, en primer lugar, como un resto de xente que puido influir de unha maneira ou de outra, pues oye, que tamén sexa unha feira recoñecida popularmente e a nivel global, porque ao final o único que nos permite facernos máis fuertes e que a feira, pues, ano tras ano, pues, que oye, que non é fácil, hai moitas cousas típicas aquí ao largo de Galicia, de diferentes temas, pero bueno, nos temos a suerte de que temos un producto que quizá, oye, non fai tantos anos, 20, porque falar hoxe de fai 22 anos atrás parece que non foi ayer, e realmente pues, vemos a evolución no tempo que foi francamente moi positiva e moi satisfactoria. Desde logo. Bueno, ese acontecemento que se celebrará este fin de semana, que ademais honra precisamente o traballo que estades a facer, que por certo é un producto gastronómico de grande calidade, porque senón non virían a tanta xente aí a degustalo, non? Sí, bueno, es que también hay un detalle que, obviamente, más allá de que estamos hablando de un producto específico muy bueno, muy interesante, un plato culinario como el cocido, co butelo, que es francamente extraordinario, pero es que hay en todo este tema hai unha serie de complementos que fain que sea tamén ideal. Si sumamos, por un lado, o factor escenario, o emplazamiento, a Fonsagrada, montaña, sumamos a xente, que é especial. A xente da Fonsagrada é moi acolledora, moi, moi, moi acolledora. Os nosos veciños son, francamente, moi especiales. E cando se fala de acoller a xente que nos van a visitar, incluso nos duplicamos. Somos o doblemente vos. E a eso sumamos que, encima, pues, o pobo da Fonsagrada se presta porque ten unha serie de factores añadidos, como pode ser, oye, unha hostelería diversa, de moita calidade. Temos tamén a capacidade para hospedar xente, tanto a nivel de hotéis, a nivel de casas de turismo rural, cousas que visitar, como a cascada, diferentes cascadas que temos, a montaña aquí é moi bonita, o museo... En este caldo de cultivo temos os ingredientes básicos e interesantes para pasar un día estupendo na carpa, na feira, visitando cousas, comendo ben, salindo a cenar, salindo logo de festa pola noite, porque tamén se presta, claro. Se presta para salir a Fonsagrada pola noite. E a eso sumamos encima que temos un tempo extraordinario, pues, que mellor, que mellor. Exactamente, non é como algunha vez que, oye, hai unha feira nun sitio concreto que va, pues, qual é o plan? Bueno, pues mira, vamos, mercamos isto e volvemos para casa, non? Claro. Aquí hai o complemento de todo isto demais que fai que sea entrañable e en positivo para unha pareixa, para unha familia con pequenos, para unha pandilla de amigos, en definitiva. Non é porque se xa, obviamente, vou tirar para casa, como é natural, pero realmente e honestamente estamos a falar de un sitio especial, extraordinario, e que se presta moi ben para este tipo de acontecimientos. Tamén darlle as gracias, pois tamén que ano tras ano, pois tamén colabora con Galicia AME, sempre levando unha cousa para poder rifala ali, en fin. Hai que llelo agradecer. Por certo, Rubén, a Casa Castelao non ten somente un producto estrela como é precisamente esa Boutelo, sino tamén Androlla e outros moitos produtos. Ui. Que do porco tamén vos aplicades dentro da Praza do Concello, que é onde se congregarán eses 63 expositores. Tamén estaríades vos ofrecendo moitos produtos máis e manxares alimenticios, non? Sí, bueno, Casa Castelao traballa 4 liñas totalmente diferenciadas, que son o porco blanco de toda a vida, o porco industrial, o porco celta, que é unha raza pura, unha raza dun porco criado en liberdade, con certificación de raza 100% pura, única e reconocida como tal por parte do Ministerio. Logo traballamos o cerdo Duroc, e agora acabamos de pôr en marcha o porco ecolóxico. E o porco ecolóxico, pues bueno, é algo que está moi de actualidade, cada vez máis non é xa un tema de tendencia de consumo no día a día, sino que ademais a xente cada vez trata de preocuparse por alimentarse mellor, con produtos máis saludables. E bueno, nosotros vamos a ter presente en esta feira, como é natural, non solamente o resto de surtido, sino que tamén o ecolóxico dunha forma tamén con certo protagonismo, porque a nosa empresa é unha empresa pequeniña, de carácter familiar, que aposta pola calidade como valor engadido, e creemos e entendemos que vai ter un recorrido moi grande nos próximos anos, porque en outros países da Unión Europea, como poden ser Alemania, nos Países Baixos, Francia, nos países nórdicos principalmente, pues o consumo de produtos ecolóxicos é moi importante, e bueno, aquí as cousas suelen chegar bastante máis tarde, pero acaban penetrando no mercado e cada vez máis que a xente se preocupa, pois, bueno, por cantidad de temas, entre eles por o tema de enfermedades que hai, cada vez máis a xente se preocupa por cousas máis saludables, que poden ser máis saludables, e entre outras cousas porque non solamente polo sistema de cría e de alimentación, sino que además este tipo de animales non recibe ningún tipo de transgénico, aditivos, etcétera, etcétera. Se crían desde o minuto cero en liberdade e, bueno, estamos a falar de algo moi especial. Penso que tamén tuvestes na exposición como un Ourense, non? Vamos no xantar, no xantar. Sí, xantar, estivemos en xantar. Oye, Armando, tú sabes moitas cousas, tal? Bueno, tivemos información, pero escoita, aparte de eso, bueno, aparte de que estuviera nesa feira internacional, porque sí, xantar é unha feira gastronómica internacional, refírome que falaban de produtos vosos, pero un produto estrela que hai que mencionar e que toda a xente ten que coñecer, ese é da receta da agua. Ah, sí. Sí, mira, y aparte, pues mira, curiosamente este año, en esta primavera, contamos incrementar a línea de puestos de la abuela, que realmente tienen un éxito impresionante y estamos muy muy orgullosos porque todo nace un poquillo como homenaje a mi abuela, que sí. Que ainda está. Gracias a Dios, pues está viva, teñe 99 anos, vai para 100. E hai que llevar unha aperta e un bico grande de parte nosa. Gracias, Armando, moi amable por da parte, gracias. E realmente, pues, realmente todo esto, como ben sabedes, esto nace un día por cariño e por amor, as cousas ben feitas, e a miña avoa, pues, era unha gran cociñeira, sempre foi unha gran cociñeira, y las matanzas pues preocupábase siempre de preparar todo que eran los embutidos. Sí, sí. Y años más tarde pues dos de sus hijos pues recordando pues esos buenos momentos y tal, deciden un buen día pues colaborar en este proyecto. Y gracias a mi abuela como punto neurálgico de todo este tema, de todo este entramado, diría sí, yo. Sí. Pues permite que un buen día se le dé a realidad a práctica y hoxe, casa Castelago, después de unos cuantos años, pues bueno, pues con esa receta, con ese amor por las cosas bien feitas, pues dimos un poco homenaje a miña avoa y casualmente, pues en esta primavera, pues también vamos a sacar una línea de productos en honor ao meu avó, porque no podía ser tampoco peor. Hombre, claro. Pero bueno, los productos do meu avó van a ser una línea de salazóns y os da miña avó, pues como ven coñecedes, pues una línea de embutidos, pues, sí, señor. Tipo de aditivo, sí. De la máxima calidad. Sí, sí, sí. Pues eso, felicitaciones e parabéns. Una grande exposición. Eu vendos como facían os chorizos. Lembrábaseme algún tempo que eu tamén estuve facendo chorizos aquí en Barcelona. Atando. Ahora, así entre comillas, ainda que estemos en antena, pues hay que decirlo también, porque en realidad hay cosas tradicionais e tan típicas dentro das recetas esas da abuela e de outros. Hay unha cousa que eu ainda lembro, era moi cativo, pero ainda existía, unha cousa que chamaban as chuponas. Non sei se tes oído falar delas. Dios, pues sí que no, e me fai curiosidade que me podas pues, falar de elas, porque sí que me chama atención. Eu era moi cativo. Xa falaremos lo amigo pechado, porque tamén non é cuestión de poñer aquí agora. Sí. Bueno, pues podemos explicarlo, que así tamén outra xente se interesa. Non, porque era demasiado, digamos, demasiado familiar, demasiado, non en todos os sitios se podía. Claro. Entonces, bueno, teremos tempo de poder comentarlo. Sí, por supuesto. Vale, Rubén. Pero que hai cousas, digo, que, por exemplo, nas propias elaboracións de productos nosos, por exemplo, as fioas, non? As fioas de sangue, non? Que, por certo, se servían moito. Eu lembro-me, en reunións familiares, que esas fioas facíanse fininhas, pero algúns espabilados e algunhas espabiladas, o que collían era botar a cullerada de fioa, pero no me dipuñen unhos fíos. Ahí sí, la leche. Sí, sí. Sí. Entonces, a persona que viña ali de listillo, para claro. Collela, non sabes, que non era moi toda a familia, que solo era veciño, bueno, pues como están de matanza, eu tamén aproveito tal, para poder, non sabes, chupar, digamos, de boca o convite, pues a ese entregábase ya... A fío que llevaba fío, ¿no? Estoy tirando do fío, ¿no? Yo me... Qué buen detalle. Mordía a fío, salía yo fío. En un instante se daba cuenta de quién era entraba de boca. Qué bueno. Bueno. Pues, unha curiosidade detalles, que quería... Sí, bueno, que ao redor da matanza hai moitas curiosidades. Sí, eu quería... Unha tontería. Bueno, que Casa Castelao sirve ademais por internet tamén. Sí. É dicir, que unha persoa pode solicitar no teléfono 982-340-332 e tamén na vosa páxina web. Sí, correcto, sí, sí. Nosotros, dende fai xa uns aniños, pues, temos unha venta online. Xa diría que bueno, ano tras ano pues, vai crecendo. Esperemos e deseamos que nos próximos tempos podamos potenciar incluso máis esta línea de venta. E logo por teléfono, pois pues, tamén, o sea, muchísima xente nos chama, oye, pois pues, mira, podo hacer un pedido para aquí, para País Vasco, sí, Cataluña, sí, sí. Madrid, en fin, donde sexa, e tamén, ¿no?, sin ningún inconveniente, ao contrario, encantados de poder servir e dar esa facilidade a nosos consumidores, a nosos clientes, sin problema ningún. Sí, hoxe non hai distancias, ¿eh? Sí, sí. Claro, porque no, a mí un que me fizo gracia foi ver produtos vosos en Vigo, Cangas, claro. Moaña, claro, allí por la ría. Digo, en distribución en toda España, ¿no? Seguro que también vos demandan de otros sitios. Que, sí. A nivel europeo también servimos. Sí, sí. Bueno, nuestro mercado neurálgico por excelencia está ubicado principalmente en Galicia, pero en la zona norte de España temos un mercado muy, muy importante, y en la zona de Cataluña también. Y luego, a nivel de extranjero, pues hombre, hoy podemos decir que estamos presentes desde Reino Unido, pasando por Francia, por Suiza, por Alemania, ya con presencia de venta medianamente importante. Expectativas a medio plazo, como es natural, pues iremos pasiño a pasiño, poquiño a poco, dando pues bueno, apostando por crecimiento, por la diversificación, y entrando y penetrando a mayor volumen en estos mercados, sobre todo en los países nórdicos. Claro, sí, sí. Porque son mercados mucho más exigentes, que apostan más por el valor añadido, por la diferenciación. Sí, exactamente. Y son, no son tanto mercados de volumen, sino que son más mercados de, oye, mercar cosas de calidad, aunque el precio sea, exactamente, aunque el precio luego sea un poquito más alto. Bueno, y en esos mercados, pues, francamente, pues vámonos moviendo. También es cierto que nos están ayudando mucho las feiras que estamos acudiendo. Ano pasado estuvimos en Alimentaria en Barcelona. Hemos estado también en Biocultura en Madrid. Hemos estado en Silleda. Hemos estado. Ahora estaremos para un mes que ven en Forum en Coruña. Gastronómicos también. Efectivamente. Y luego estaremos en Madrid también en un salón gourmet. En un mes de abril. Quiero decir, en una Casa Castela, en una pequeña industria ubicada en la montaña, que hay idea y que hay ilusión de hacer un proyecto sólido, solvente, viable, no tempo, sabiendo de dónde partimos, obviamente, tratamos de no renunciar a nuestros orígenes, por eso tratamos de apostar mucho por producto local. Todo producto local que se hacía antiguamente en la matanza, para nosotros es un recurso de venta, es un producto que entendemos que hemos de telo, más allá evidentemente de que su consumo sea mayor o menor medida, y apostando por hacer un producto diferenciador, apostando por la calidad, tratar de no abusar de productos añadidos, y luego tenemos muy claro que se pueden seguir haciendo grandes cosas, obviamente en la nuestra comarca, en la nuestra tierra, pero sin olvidarnos de toda terra que hay o marxen de Galicia. Madrid, Cataluña, País Vasco. Pois aquí en Cataluña nos faremos o posible para que, por exemplo, dentro da Asociación Rosalía de Castro se busque unha data, unha fecha máis ou menos importante para celebrar con vos eses 20 anos de existencia, e o mellor pois non sei, facer unha pequena feira de exposición de. Non estaría mal. Pois por nosa parte estaríamos encantados. Falaremoslo co presidente da entidade. Sí. Xa que nos, bueno, déchenos tu pé, porque dixeche que non que estás aberto a cualquier proposta, por lo tanto. Por supuestísimo. E encima, se ven da vosa parte, pois ainda o acolleremos con máis cariño. Agradecemosche moitísimo, de verdade. Sí. Faltaría máis. E tamén, bueno, saudámoste moi cordialmente, desexamos que teñades moitísimo éxito nesa grande feira, que 22 anos xa son moitos para. Sí, moitos anos, xa son moitos tapatiños andados. É un complemento extraordinario. E ademais, o feito de que vos se xades unha punta de lanza nesa zona pouco poblada, posto que en realidad creades cada ano algún posto de traballo máis, eso equivale a que traballades con moitísimo empeño para asentar a población. con moitísimo cariño, con moitísimo sacrificio, porque efectivamente non é menos certo que realmente trabas para crecer no, no mundo rural hai moitas, aunque aparentemente todo parece moi sinxelo, pero non é, non é tanto. Claro. É moito máis difícil do que nos podemos imaginar. E creo que ten unha repercusión directa e indirecta fundamental no devenir do, do pueblo, porque porque a medida que hai menos cativos no pueblo, pues o colexo pues, é previsible que a medio plazo pues teña dificultades para manterse unha condición normal. Que o colexo, o resto de negocios, de comercio e demás. Por tanto, qué pena que non se haya apostado no ese momento pues desde un ámbito un poquinho máis pensando de forma non tan política e si máis tendo unha proyección de unha idea empresarial, porque lamentablemente pues e digo sin ánimo de crítica, pero sí con ánimo de que evidentemente en cualquier sitio se poden facer cousas, o importante é creer nelas e apostar por elas en serio, porque a política está moi ben para os políticos, sí, creo que ten unha repercusión directa e indirecta para toda a sociedade en global, pero cando pensamos máis nos votos que no que podemos potenciar o pueblo para que se manteña no tempo, pues claro, eso fai que ao final sean dúas cousas diferentes. Nosotros, por exemplo, oye, pues cada un dos nosos traballadores cando sale de traballar no seu turno, pues pode ir a mercar algo desde un calzado, que se ten que ir a farmacia, que se ten que ir a un bar, a un restaurante, que decir, ten unha repercusión directa no día a día, no nada. Pero non digo por Cazacastrao, digo por cualquier outra compañía, cualquier autónomo, todos os emprendedores temos un nivel de exigencia e un compromiso co local moi importante, e que insisto, é moi difícil, apostar. Nosotros acabamos de hacer unha inversión económica multimillonaria, e que efectivamente, oye, pues máis alá de que dependamos en maior menor medida localmente, oye, todos temos unos fillos aquí asentados, nos gustaría que isto pues continuara. Puida ter, oye, un equilibrio durante os próximos anos, e lamentablemente pues cunha población moi envellecida e cunha población que cunha tasa de natalidade moi baixa, e cunha media de población activa moi baixa. Por tanto, eu animo a que efectivamente quen teña ilusión por vivir no rural que o intente, que se esfuerce, pero tamén animo da mesma maneira pues que os políticos que están a frente de administracións locais, autonómicas, que se impliquen un poquinho, que se impliquen máis, porque hoxe pode vivir tamén no rural como na gran cidade, pero para iso temos que tamén tratar de sentar bases e que non falten medios, porque se privamos de medios, infraestructuras e demás, ao final, obviamente, claro que hai diferencia entre o rural e a cidade, pero si pensáramos dunha forma máis constructiva e non tan partidista e tan cortoplacista, pues eu creo que se podían facer grandes cousas. Eu creo que o ideal sería a proyección da idea que pode ter desde o mundo, desde o ámbito empresarial, cando emprende calquera un negocio, un proyecto, pero el extrapolado o mundo político. E os políticos, lamentablemente, desde o meu punto de vista, sin ánimo de entrar en crítica, non son unha política, non son política empresarial, pero sí facer embutidos. Efectivamente, pero que seamos consecuentes, que cos nosos actos pues repercutimos favorablemente ou negativamente no devenido das sociedades. Muy ben. Que sigades nesa tema, Rubén. Que te agradecemos moitísimo, volvo a repetir. Moi amables, e muchísimas gracias por tenernos presentes ano tras ano, e aquí nos tedes a vosa disposición para todo cuanto entendáis oportuno. Moitas gracias. Moitos éxitos, Rubén. Gracias, unha aperta moi grande. Gracias por vosa confianza. Un abrazo para todos. Bueno, pues